Bona nit, benvingut al 106.8 de la FM. Estàs a Ràdio Ponent, estàs al Càpsules i una setmana més. Contra tot pronòstic, volem continuar fent-te companyia a veure quan durarà aquest experiment, aquest vaixell que surte les zones de del Pla d'Urgell i les zones electròniques també, allà on tu vulguis. Doncs volem fer-te companyia i farem aquesta setmana doncs una especial dedicació a un grup que a poc a poc ens hem anat fent bastant fans. Els has escoltat aquí darrerament, són La Iaia. Avui parlarem de seguida amb Ernest Cruzats, el cap pensant de La Iaia, i ara els escoltem aquella declaració de principis que tant ens agrada, La Iaia. Dèiem, avui tenim la sort de poder parlar amb l'autor d'aquesta preciosa declaració de principis, que malament, l'Ernest. Esperem que ens estigui escoltant a l'altra banda del fil telefònic. Bona nit, Ernest. Bona nit. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Sí? A punt de sopar a casa meu. Sí. Doncs bon profit quan ho facis. Escolta, t'anava a presentar com una iaia joveneta que tot just comença a gastar-ne el nom. Com ho veus, això? No em sembla malament. Em sembla bé, el tema de que la cosa està començant i de que és una iaia joveneta, sí, sí, vull dir, nosaltres som... jo tinc 25 anys, hem tret un disc i les coses estan arrencant, vull dir que... I ens expliques això de la iaia, el nom? Té algun per què? Doncs no, quan vaig començar, quan vaig triar el nom en realitat feia una altra cosa i anava amb una Loop Station, que és un aparell que encara utilitzo els directes, però poder llavors el feia servir més, que és una cosa que et graves a tu mateix. Sí. I feia com una música així una mica rara, i mig experimental, i així és una miqueta més friki, diguéssim. El nom de la iaia és com combinava bé amb tot aquest rotllo així de friquisme, i combinat amb el nom de la iaia m'agradava aquesta combinació. Passa que després el projecte es va anar centrant en més aviat cançons de pop, de rock, d'indie. Sí. I el nom de la iaia es va com perdurant el temps, i sempre és un concepte que m'havia com cridat l'atenció i ja em va anar bé també. I també dic que com que de petit havia estat amb la meva iaia, havia passat moltes hores amb ella, és la persona que em venia a buscar a l'escola, em vivava amb ella, etcètera, que els pares treballaven. Sempre dic que en aquell moment el meu inconscient em va parlar i em va dir la iaia. Però no ho sé, podria ser això. Aquesta combinació de gent jove i aquest concepte així com més esparracat d'una persona gran, però és com la manera informal de dir una persona gran, no? I aquesta combinació, doncs, ens agradava el fet aquest. Detecto certa admiració també per la iaia de carn i ossos? Sí, bueno, al final ja s'ha convertit en la quasi la protagonista de plegat. I va als concerts? Bueno, va als concerts de... Per exemple, ara d'aquí a poc tocarem aquí a Vic i a les 9 del vespre i després sí que ve. Però els concerts que són gaire tard i fora de... Doncs sí. Osona i això no, mai. Normal, a veure, és comprensible. Escolta, doncs això, ho estem anticipant, un projecte jove en quant a projecte, també per la gent que el formeu, però que ha anat molt, molt, molt ràpid. Ens ho expliques una mica, això, sí. Ernest? Mira, per posar-ho en el temps, a 2009, diguéssim, la iaia encara no era res. I jo tenia aquestes cançons que feia així a casa, i vaig fer un parell de concerts aquí a Vic, i vaig guanyar un concurs aquí a Vic que es diu El Vic Sona, i el premi era enregistrar com una maqueta. I llavors aquesta maqueta, per gravar-la, diguéssim, es van incorporar el contrabaixista en casa i el bateria en Turre. Sí. I els tres vam gravar aquesta maqueta amb rotllo contrabaix, una bateria així molt, molt folk, amb escombretes i jo amb guitarra espanyola. I aquestes cançons es van presentar al Sona Nou i llavors vam guanyar el Sona Nou. ¿Vale? I això vam gravar-ho a, diguéssim, a 2010, al gener de 2010, i al setembre o al novembre, octubre de 2010 guanyàvem el Sona Nou. I al cap d'un mes o dos, a part els premis en rock, ens van donar el premi Grup Revelació per votació popular i coses així. Sí. I entre tot el Sona Nou i tot, clar, hi ha com un boom allò que es fa del premi. Moltes visites MySpace, vam ser el grup durant dues setmanes, grup número 1 a MySpace Espanya, concerts al festival, no sé què. Llavors entre tot vam fer com una mica de gira i després anàvem treballant amb la, diguéssim, el premi del Sona Nou era gravar un disc professional, amb un productor, que al final vam escollir en Paco Loco. Vaja. I en Paco Loco, vam estar amb ell dues setmanes aquí a Casa Morada, en un estudi a Tarragona, i dues setmanes non-stop, allò, 7 dies seguits, 14 dies seguits, així de bogeria total, i vam gravar el disc al maig, diguéssim, i va sortir aquest octubre, setembre-octubre, i ara, diguéssim, estem presentant aquest primer disc, que ara estem de gira, passarem per aquí en breu i farem, no sé, hi ha molts concerts que es poden veure a laiaia.cat. I aquesta és una mica la història... La història resumida d'un projecte que ha crescut molt i molt ràpid. La meva pregunta és, Ernest, és com a creador d'aquest projecte. Tu alguna vegada ho has dit, que això era un projecte que ha passat de ser amorf a ser un toro salvatge. L'has pogut domesticar, tu, amb aquest toro salvatge? Doncs, mira, ara començo a poder-lo domesticar una mica. Uh-huh. Perquè fins ara, bueno, i també fruit de la inexperiència, tota la pesca, clar, jo no m'havia dedicat mai a això i jo feia cançons allò, mira, a casa, perquè sí. Uh-huh. I tu tens unes idees al cap del que vols aconseguir, però després quan et poses a treballar en profunditat, a l'estudi, tota la pesca, vas una mica, bueno, en general vas perdut, no et sents insegur, passes pors i tot d'històries i acaba sortint algo que no és exactament el que tu tenies al cap. Mm-hmm. Crec que aquesta és una cosa que en general passa bastant, que et surt una cosa que no és ben bé el que estaves buscant. Sí. Però bueno, és allò que ha sortit i és allò que has de defensar i és allò que després tindrà un reconeixement o no. Mm-hmm. I en aquest sentit, al principi el projecte com que més tampoc tenia molt clar si ho feia sol, si era la banda, quin paper tenien els músics dins del grup, no? Vull dir, quin tipus de cançons escrivia. O sigui, era tot una mica, doncs, molt... Bé, molt, no sé com dir-lo, molt, bueno, molt, molt de principiants, no? Sí. Bueno, ho acabes fent com pots i vas una mica esvalutat, i en aquest sentit això que dius del cavall desbocat, una mica, doncs, vindria a ser això, no? Que al principi vas a trompicons i fas el que et surt, així, mira. I mica en mica, per exemple, ara ja estem preparant, bueno, ara estem així, ja estic escrivint cançons i tal, mm-hmm. I ja les encaixes més dins una... dins d'una, doncs, com d'un paraigües que és la coherència, poder estilística, per dir-ho d'alguna uh-huh. manera, no? Fet amb més tranquil·litat, no tantes presses, potser, més pausadament, ho treballem amb els altres dos de la banda conjuntament, sí. I és una cosa cuinada més com a foc lent, diguéssim, uh-huh. no? I en aquest sentit, aquí potser sí que t'hi pots entretenir més, doncs, d'aconseguir cançons o un disc que sigui, des del meu punt de vista, perquè llavors la gent des de fora diu que aquest ja és coherent, però per mi encara no ho és prou. Uh-huh. O sigui, coses més, no sé, fetes més amb calma, no? Uh-huh. Que no vol dir que siguin coses que siguin més calculades, eh? No? Sí, t'entenc. O sigui, són coses... Simplement és fet amb més dies i amb una mica més d'experiència, més tranquil·litat uh-huh. i ja està. I en aquest sentit, potser les cançons seran molt més apassionades i seran molt més salvatges, si vols tu, uh-huh. però el procés des del que nosaltres hem creat això ja no serà des d'aquesta mena d'esvalutament, sinó des d'una mica més de, doncs de serenor, diguéssim. Uh-huh. Aquest seria una mica el meu. Sí. Sí. Entesos. Ah, perquè ens parles també d'unes cançons, futures cançons esbalotades. Suposo que també una mica és el pas que hi va haver entre la maqueta i el disc, que guanyava bona esbalatamenta. Sí, bueno, és veritat, perquè la maqueta és molt continguda i va quedar com molt... Bueno, em sembla com un punt això, com continguda, i el disc ja comença a ser una mica més descabellat. Uh-huh. I el futur, ja, no sé, jo crec que passa per viure-ho més intensament i amb més passió en general. O sigui uh-huh. que sí que, no sé, almenys treballem per treure un so que sigui com natural, com viu, com orgànic. No? És, uh-huh. mica, és la nostra obsessió, no? No ens interessa fer un disc que sigui allò que es diu de Skyler i Cartagó, diguéssim. Uh-huh. Que està tot molt ben mesuradet i molt ben posadet, i tot és molt maco i molt afinat, allò, uh-huh. i aquest tipus de producció així és com més... No sé com... Cartesiana. Bueno, sí, com més cartesiana. No ens interessa tant i busquem més una mica la vena, diguéssim, uh-huh. l'emoció del moment, aquell, uh-huh. aquell cop de baqueta que no entra temps però que et flipa, i aquella cosa de quan ho estàs tocant i esteu els tres i ho estàs sentint. No sé, una mica el nostre projecte ara, diguéssim, va per aquí. Uh-huh. O sigui, és el que ens interessa treballar. Per això amb el disc vau treballar amb el Paco Loco, no? Perquè és una persona que deixa sí. petjada i que, bueno, em sembla que també va marcar una mica les cançons respecte al que tu les tenies pensades. Sí, un productor... Home, un productor t'ho toca una mica. Uh-huh. I com que era el Paco Loco, nosaltres ens vam deixar guiar i ens vam deixar portar per ell. Uh-huh. I vam agafar el Paco perquè és un tipus que, si tens ganes de fer el Loco directament, vull dir, en Paco va bé, perquè no té... Paco és un gran professor, en Paco en sap molt. Sí. I, per exemple, jo el disc el vaig gravar un 80% tocant la guitarra des de la cuina d'allà on estàvem, perquè el col·lega, l'altre, estava en una altra sala i l'altre en una altra. I el tio que no li importava, no? Vull dir, si haguéssim hagut de tocar fora, el primer que va fer quan va trucar el de l'estudi, perquè no vam gravar el seu estudi, sí, sí, no? Li va dir si tenia una manguera, que és allò on t'enxufes, uh-huh, per poder gravar fora, no? Perquè el tio, si teníem ganes de tocar fora al jardí, pues que tenia ganes de gravar per allà, no? Vull dir, és un tipus que es permet certes, no sé, certs luxes d'aquests, no? De sortir una mica de lo establert i de fer una cosa una mica més així, doncs, doncs més, no sé, com més dit xeratxera, potser. Sí, sí, sí. I per això també en Paco ens convenia amb tot això, perquè nosaltres encaixem amb aquesta filosofia, també. Entesos. Quina sort. No són gaires les vegades que un bateig es fa amb aquests recursos. Suposo que sou conscients de tot això, no, Ernest? Sí, sí, sí, clar, nosaltres hem tingut una sort increïble, o sigui... passa que t'hi acostumes, no hi podré llavors, no ho valores tant, no? Però clar, vull dir, hem sortit amb un disc pagat de la producció, a l'estudi pagat, campanya, entre cometes, que també els donava una part del premi d'això, amb un contracte discogràfic i poder el més important amb una mica de públic, ja, que això és el més complicat d'aconseguir. Heu tingut sort amb la feina que heu fet, teníeu un bon bagatge allà darrere, però també heu estat molt ben tractats pels programadors. Jo ho apuntaves també abans, mires l'agenda i és un no parar. I això volia treure com un titular d'aquesta entrevista, és que assaltareu les terres de Ponent, perquè, repassem-ho, i espero no deixar-me res. Aquest cap de setmana, el dissabte, a l'Eslàvia, les Borges Blanques. El 24 de març, al Teatre de Caleril, per nosaltres això també és Ponent, a Guissona. 14 d'abril, al Cafè del Teatre, a Lleida. 27 d'abril, més cap als Pirineus, a Tremp. Bueno, això serà una relació d'amor amb les terres de Ponent. Doncs mira, la veritat és que ara mateix me n'acabo de donar, o sigui, tampoc havia fet aquesta... Ernest... Aquesta cosa, digues. No, no, que et puc assegurar que no hi ha cap grup que... Bueno, perdona, assegurar no, perquè jo no ho sé tot, però quasi gairebé assegurar que no hi haurà cap grup que aquesta primavera passi tantes vegades per les nostres terres. Sí, que guai. Doncs mira, fa poc vam estar a Constantí, no sé si considereu que també... Ja no ens cau tan a prop, Constantí. Ja no ens cau tan a prop. No, però en general teniu una agenda ben atapeïda. Molt. Sí, bueno, no sé, intentem que això sigui la nostra, entre cometes, la nostra feina, perquè no acaba de ser bé una feina, però llavors hi ha una... Bueno, hi ha una noia, que és la Maria Blai, que és la que es cuida de... Bueno, és la que es relaciona amb això amb els programadors i la que té els contactes i tal. Que, a més, dona la casualitat d'aquests col·legues que anàvem junts a l'institut, junts aquí a l'institut, i els hem separat, doncs, això, 6 o 7 anys, perquè ell es va dedicar al manejament i ha fet moltes... I al cap del temps ens hem trobat del rotllo, hòstia, jo soc manager professional, vosaltres estem engegant un projecte i som supercol·legues i mira, ens ho porta ella. I dic que també gràcies a ella que hi hagin aquests concerts per aquí. Doncs fantàstic, ho recordem, aquest dissabte a l'Eslàvia, a les Borges Blanques, i més endavant, doncs, tot el reguitzell ho podem mirar a la vostra web, al Facebook, al Twitter... Sí, a Facebook, som la iaia, ens diem la iaia i ens mola molt això del rotllo de fer col·legues i dins de coses. Doncs això, allà ho podreu veure tot, perquè ja està escrit de tot. I abans d'acabar l'entrevista, Ernest, sí que et demanaria si ens poguessis fer un parell de recomanacions de música que tu t'agradi. Com ho veus? Bé, dues és massa poc i tot. Tu, doncs vinga, t'has tirat. No, mira, fa poc vaig fer un petit viatget i em vaig emportar una música que és la que ha sortit a totes les revistes i és la que ja s'ha fet molt famosa, però bueno, tornaré a repetir un altre cop els mateixos grups. Mira. Però bueno, per mi l'últim disc de James Blake és impressionant. Apuntem. I et diré dos més. Vinga. Dos, has dit dos. Hi ha un altre grup que també desconeixia, i el vaig conèixer allò repassant les llistes d'èxits del 2011, són M83. Oh, ok. I m'agrada molt això també, tio. Doncs... No és gaire el rotllo de la iaia, perquè... Bueno, no t'han demanat... És una mica més electrònic, però, hòstia, a mi m'ha flipat molt aquests discos, m'ha flipat molt. Doncs apuntem les recomanacions i una frase que jo a vegades penso quan us escolto. I també et faré una confessió. A mi m'ha costat entrar en l'univers de la iaia, però ara el disfruto moltíssim. Sí, i la iaia és un projecte, és una cosa que sona a la iaia. I no sé si això és bo o és dolent, però me costa molt identificar-vos amb altres coses i em surt molt de pensar en una cosa feta vostra, no sé com dir-ho. Però aquí ho deixo. No, jo crec que és guai. No sé, merci, bé, ja està bé, ja està bé. Doncs fins aquí l'entrevista, Ernest. Vale, merci. Moltes gràcies per les recomanacions. A vosaltres per l'entrevista, home. I que us vagi molt bé, d'acord? Vinga, adéu. Gràcies, bona nit. Adéu, bona nit. Rie i fa també el teu vestit de flors és tan bonic i va cantant, la platja et va mirant. Na-na-na-na-na-na. Escordes el primer, el segon i el tercer, i vas cantant, la platja et va mirant. Doncs això era la iaia amb la platja, un plaer haver parlat amb l'Ernest. I doncs hi ha dies que tot et surt una mica doncs, a contrapeu, o no com tu voldries. Hi ha dies que dius, és que no cal que hagis fet el llit perquè, doncs, perquè ha anat com tot com ha anat. Hi ha dies que et converteixen gairebé en setmanes. Però tot i així, doncs hem de posar un somriure. I la Carolina no serveix de res fer-se el llit. Espero que t'agradi. Okay. amb aquest sospir dels Illa Carolina, aquest fa ballar, aquesta cançó. Doncs, sí, encara que estiguis assegut al sofà o estirat al llit, segur que alguna cosa has hagut de moure. Doncs anem de Paco Loco a Paco Loco, i ens ho expliquem. Anem de la iaia, amb un treball gravat per el Paco Loco, als Mishima, a la banda del David Caravent, que tornen. Aquest 2012 ens vindran a fer companyia, a fer escoltar la seva música, i han gravat el seu treball com ja havien fet anteriorment amb el Paco Loco, que passa que ells sí que s'han anat als seus estudis, doncs em sembla que per allà a la Tacita de Plata, en qualsevol cas al sud espanyol, amb el Paco Loco, i doncs el seu treball es dirà L'Amor Feliç. Em sembla que està a la venda el 27 de març, amb CD i LP. Veureu doncs que hi ha canvis a la formació. De fet, s'aposenta la formació que ja estava als directes de la darrera gira. Entre d'altres, doncs, l'Oscar Danielo de De La Fe, el bateria, que és també doncs, un dels líders de De La Fe i les Flores Azules, doncs, deixa de ser part nominal dels Mishima i deixa el seu lloc doncs, el bateria Alfons Serra, també hi ha el baixista Xavi Caparrós. Doncs això, els Mishima que tornen. I ara el que fem és escoltar un single d'avançament d'aquest nova publicació que es diu L'Última Ressaca. Amb tots vosaltres, Mishima. No penso tornar a veure mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no es acaba fins que l'idiota que es pugui que no recordo el que buscava. T'ho juro com ja sóc, vinga, t'ho juro per la lluna, encara no he begut ni gota i ja són dos quarts d'una. Capsules. Joia Crepúsculo per a tots vosaltres, un artista que no pare. Ell segueix sempre a lo seu, torna doncs, amb les caixes de ritmes, els teclats de joguet, ritmes llatins i també, doncs, per què no dir-ho, ecos a Perales, i potser a tu que ens escoltes, potser a tu t'agrada Perales. Doncs això, barreja moltes coses i ho fa sense manies, el Joia Crepúsculo. Escoltàvem Ensenya-me a amar, un himne, això de l'Ensenya-me a amar, que forma part del que serà el nou treball del Caldero. Segueix-li la pista al Joia Crepúsculo, tot i que a vegades sigui difícil perquè és això, és un ànima que no pare, doncs intenta-ho. Jo em sembla que et seduirà. I doncs uns altres que sedueixen són els Templeton. Em sembla que aquí encara el Càpsules a la ràdio, el programa no els havíem escoltat i avui ens estrenem doncs amb un avançament també del que ha de ser el seu nou disc. ells no són uns xicos malos, ells no van de gente rebelde, sinó, escolta, aquest Los Días, perquè segur, segur, que et portarà més aviat moltes flyers pop i de bon rotllo que no una altra cosa. Que malament que ho he definit, però bueno, la intenció és el que conté. Templeton, Los Días. El día que te conocí, tenías el pelo muy corto, te sentaste junto a mí y me miraste a los ojos. El día que te conocí, nos fuimos juntos a casa y no pudimos dormir. Anoche cuando te vi, estabas pero tan guapa, con tu gabardina gris, pareces mucho más alta. Anoche cuando te vi, cantar canciones de amor. Sé que te perdí, ambos teníamos resaca, no me fuiste a recibir, eso es que algo pasaba, y ahora pienso más en ti, que cuando estábamos juntos. Si soy más feliz, todo esto es tan injusto. Doncs així sonen els Templeton i aquest Los Días. I ara, doncs gairebé ens posem de peu, perquè doncs hem de començar a agafar paper, boli, aixecar un rotulador vermell i marcar una data al calendari. És el 3 d'abril del 2012. Aquest és el dia escollit la Maika Makoski per presentar Thank You for the Boots, el seu nou treball, el seu nou disc. I clar, és que tenim devoció per la Maika Makoski. Si l'has vist en directe, sabràs del que parlo, sabràs del que em refereixo. La Maika Makoski, a part, em sembla que també doncs estarà girant amb aquest nou disc, presentant-lo per tot arreu, i diria sí, que estarà a l'abril entre nosaltres, molt a prop de nosaltres, al Cafè del Teatre. Serà el dia 15 d'abril, presentant aquest Debuts on Tour, en diu ella, Debuts on Tour. Doncs, i nosaltres, doncs, com que tenim ganes de Maika i esperem poder parlar amb ella doncs al voltant d'aquelles dates, el que fem ara és escoltar una cançó que, la veritat, i a mi encara no m'ha quedat clar si formarà part del disc o si n'ha quedat fora. En qualsevol cas, moltes ganes de Maika Makoski, moltes ganes de rock, moltes ganes de contundència, de directe, de saber fer. Molt estable és la Maika Makoski. Escoltem-la. Pagan. Thank you. told you about. Elma Delamont, girl who's in the parola. She got two pyromaniac hands to turn man into animal, saints into mortal souls. Who am I picking up? Who am I picking up? Who am I picking up? Who am I picking up? Who am I picking up? Who am I picking up? Who am I picking up? Who am I picking in my truck? Picked out and picked on, and she picked the picker off. I'm a taking my medicine. Déu-n'hi-do, com anem avui al Càpsules. Sí, això d'aquí que estàs escoltant és Portishead, Machine Gun. Era una recomanació que ens va fer Juan Aguirre dels Amaral. Ens parlava del tercer LP dels Portishead i ell mateix ens ho deia, no tan assequible com els seus dos primers. I sembla que sí, que així és. Avui no teníem enllestides les recomanacions que ens va fer el convidat de la setmana passada, els Estúpida Erika, el Lluís Bòria. Per això hem escoltat una que ens teníem pendent dels Amaral. I tirem endavant, i ho fem doncs amb un artista un tant especial, si més no en quant als seus orígens. Ell és el Pol Fuster. Qui és el Pol Fuster? Com la seva campanya de màrqueting deia o diu, doncs és un cantant, músic, cantant i compositor estatunidenc, però d'origen català. De fet, crec que té alguna relació amb algun famosíssim doctor especialista en temes cardiovasculars. És nascut a Minnesota i es va traslladar de ben jove a Nova York, tot i que de seguida va començar a viatjar pels Estats Units, a aprendre música i a fer moltes, moltes coses. Però les ganes de conèixer els seus orígens el van portar a Cardona. Això fa uns quants anys, el van perdre en una mica la pista, però ara ha tornat entre nosaltres. I de fet, fa poc ens ho van perdre, va estar tocant per les nostres terres, pel Cafè del Teatre. Ell, doncs, com fem avui, que estem en ple repàs, en ple voràgin de novetats, doncs té un nou treball, es diu Repte, i ara el que fem és escoltar Ja no sap greu. Ell és el Pol Fuster. Així sona aquest Ja no sap greu, del darrer treball del Pol Fuster. I ara, doncs, aprofitem per fer una mica de propaganda d'aquest cap de setmana musical, no a les nostres terres, no directament, sinó més aviat una mica més a lluny, però a prop també, a Barcelona. I és que s'ajunta, doncs sembla que hi ha una conjunció, i s'ajunta moltíssima gent, i la majoria d'ells molt estimats aquí al programa. El pop català s'apodera de Barcelona. Aquest cap de setmana és Antònia Font, Manel, de la Fe i les Flores Azules, que celebren el seu èxit en diversos escenaris. I també doncs, altres com Masoni, Joan Colomo, la presentació de Cabo San Roque. Bé, la qüestió és que aquesta música que tant i tant ens agrada estem d'enhorabona doncs, perquè doncs, es sent molt i molt i molt en directe a Barcelona i a d'altres llocs. I doncs això, ens en volíem fer ressò. I un grup doncs, que no és dels més coneguts, de fet són uns principiants en aquests temes, són els Mates Mates, però també es faran sentir en directe. Segurament formaran part dels cartells dels festivals d'estiu i crec que són un dels pocs que ja estan confirmats, com també els Mishima, per un dels festivals més estimats aquí del programa. Estem parlant del Pop Art d'Arbúcies, els Mates Mates hi seran. No podem dir gran cosa, com sempre pot ser millor escoltar-los. Hem tret un treball que es diu Vida Animal, produït per un artista també molt estimat aquí al Càpsules, el Joan Pons, des de Guissona. Ell ha sigut el productor del seu treball. I doncs aquesta Vida Animal, el que fem ara és escoltar una petita mostra que es diu El Pinsà. Mates, mates, a veure què tal. Doncs així acabem una nova edició del Càpsule. Semblava que no hi seríem. Tant de bo podem sempre portar bones notícies, si és que avui això és que hi sigui més una bona notícia, dona igual. Bon panorama de concerts, potser no directament aquest cap de setmana, doncs que tenim doncs, els que dèiem la Iaia el dissabte 25 a l'Eslàvia, també els Dead Celebrities el divendres 24 al Cafè del Teatre, el dissabte també el Pescau a Sala Manolita, i ja la setmana vinent doncs, grans com els Manel el divendres a l'Auditori de Lleida dins del Festival Músiques Disperses, també Refri i la Maria Rodés, una cita íntima i preciosa aquesta, la de Refri i Maria Rodés al Teatre de Caleria a Guissona el diumenge 4, i doncs més música, però això ho deixem per properes edicions. Fins aquí, gaudeix de la música. Bona nit. Ràdio Ponent. Són les 11.